आंगनों से धूप उठवा ली गई, किसी का कमरा छोटा कर दिया गया, बालकनी दी गई सबको मगर छत ले ली गई। बरामदों पर फ्लोर ताने तो झूले लपेट के लोहे में बेच दिए गए। तरक्की की सीढ़ियां नीचे नहीं आती हैं, सो मकानों पर मंजिलें चढ़ती जा रही हैं। नाफो गली से तो बित्ते भर में आ जाता है, आसमां का रुतबा अब वैसा नहीं रहा। हाँ पर चांद अब भी आता रहता है महीने 15 दिन में, जमती है महफिल दोनों की मस्त। वक्त की हर रिश्ते पर थोड़ी ही चलती है। हाँ नहीं तो